ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องล้างอัตตาด้วยจิตจวัตรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7สิงหาคม2530ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแม้แต่การที่จะกลับมาทำวัดนะขึ้นศาลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาจะมารับประทานอาหารวันหนึ่งกิจวัตรประจำวันของเราจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆพวกนี้ผู้ที่มีใจเรียกว่าใจเป็นมุทุภูตะจิตใจมันอ่อนท่านแปลตามศัพท์เดิมท่านนะแต่ใจอ่อนคือใจไม่ใช่ใจอ่อนเป็นคือคำว่าอ่อนเนี่ยเขามาแปลกันแล้วอาตมาฟังแล้วมันเห็นเลยว่าคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะผู้ที่แปลพระไตรปิฎกนี่นะแปลมุทุภูเตกัมมณิเยทิเตอเนชัปปเตจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นเลยว่าผู้แปลนี่ไม่มีภูมิผู้แปลพระไตรปิฎกไอ้ตรงนี้ไม่มีภูมิฌานไม่มีภูมิความเป็นฌานนะถ้าก็แปลตามภาษาเลยบัญญัติมุทุแปลว่าอ่อนอ่อนมันไปตามภาษาเลยตัวหนังสือเป๊ะแหมเปิดดิกมาปั๊บอ่อนนะแปลอ่อนเลยเปิดดิกมาตรงเป๊ะฟังแล้วมันก็อ่อนใจเหมือนกัน คืออย่างอาตมาเนี่ยเข้าใจว่าฌานมันคืออะไรและสภาพที่ปฏิบัติแล้วฌานเป็นมุทุภูตะยังไงกัมมินิยะหรือกัมมินิเยเป็นยังไงทีเตอเนชปเตมเป็นยังไงนะมันเป็นสภาวะธรรมยังไงคือเรารู้เราฟังแล้วเออมุทุภูเตก็แปลกันอย่างนั้นนะแปลกันโดยพยัญชนะโดยบัญญัติเปี้ยงออกมาฟังแล้วเออมันยิ่งเห็นว่าเขาไม่เข้าใจกันจริงๆเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของปรมัตถธรรมไม่มีความรู้ในเรื่องอนุอุตริมนุสธรรมคือฌานก็ดีมรรคก็ดีผลก็ดีสมาบัติก็ดีอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของอุตริมนุสธรรมเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปอะไรจริงๆแล้วก็เป็นสภาพที่เป็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยนะวันผู้ใดที่จิตอ่อนแล้วหรือว่าจิตที่ใช้ตามศัพท์เขาก่อนนะจะจิตอ่อนที่จริงนะจิตมันเหมือนจิตหัวอ่อนนะจิตมันสมเด็จพระเทพแปลว่าจิตนิ่มนะจิตมันมีสภาพที่ดัดได้ง่ายมันอ่อนมันจิตหัวอ่อนที่อาตมาใช้คำแทนเนี่ยมันจิตมันดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายมันรู้ทันรู้เร็วรู้ดีมันไม่ได้มีลักษณะอ่อนนี่ไม่ได้มีลักษณะของการปรับทางด้านเจโตอย่างเดียวด้านเจโตนี่คือมันปรับได้ง่ายนะจิตมันดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายเป็นไปตามที่เราจะควบคุมตามที่เราจะให้มันเป็นจะให้จิตมันเป็นอย่างนั้นจะปิดจิตมันเป็นอย่างนี้ปลดปล่อยปลงวางหรือว่าพยายามสามารถที่จะบังคับจิตอยู่ในโอวาทนะจิตอยู่ในอำนาจอยู่ในโอวาทของเราที่เราสามารถจะควบคุมจะทำให้มันเป็นไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆฝึกไปเมื่อไรก็มีมุทุภูตะมุทุพูดจิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะไวรู้ด้วยรู้ความจริงแล้วก็มีธรรมวิจัยอยู่อย่างดีเลือกเฟ้นในสิ่งที่ดีที่ควรได้แล้วก็ปรับไปหาสิ่งที่ดีได้เรื่อยต้องตามต้องการที่เราจะให้เป็นไปได้อย่างจริงจังนะเมื่อผู้ที่ได้มีสภาพได้ฝึกฝนอบรมแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วเรารู้ว่าอันนี้เป็นกุศลอย่างกุศลได้ถึงพร้อมมีกิจวัตรเอาละเราเลิกทำวัดเช้าเรามาทำวัดเย็นก็เข้าใจว่านี่เออก็เป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่เราจะกระทำตามตารางหรือว่าตามกิจวัตรเป็นสิ่งที่เราจะก็ทำประจำอะไรไปก็มาทำโดยจิตมันไม่มีความทุกข์จิตไม่มีตัวฝืนจิตไม่มีตัวต้านจิตมันง่ายมันจับให้เป็นไปได้ง่ายจิตดัดง่ายจิตปรับง่ายจิตเป็นไปตามที่เราควบคุมจิตเป็นตามที่เราต้องการต่อตามที่เราสั่งนะเราไม่ได้ทำด้วยความอยากนะต้องการนี่แต่ทำด้วยความรู้พอรู้ว่าอะไรควรอะไรดีอะไรจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ก็จัดการสั่งไปจัดการให้จิตของเรานั้นเป็นตัวบงการแหละเพราะว่าจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงให้เราเป็นให้เราไปให้เราทำกรรมนั้นกรรมนี้จะเป็นกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมอะไรทำกิจนั่นกิจนี่มุทุภูเตแล้วก็กรรมนิเยพร้อมจะทำการงานอะไรนี่เหมาะพร้อมที่จะทำการงานเหมาะแก่การงานใดๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานที่เป็นการงานกิจการที่จะต้องออกแรงจะต้องมีกายกรรมวจีกรรมนะหรือแม้แต่เป็นการงานที่จริงมันก็เป็นการงานเนี่ยคือการตัดกิเลสเนี่ยนะการตัดกิเลสก็เป็นการงานด้วยการงานของนักปฏิบัติธรรมแต่งานอื่นๆใดๆนี่ก็เพราะเหมาะยิ่งจิตมีมุทุภูตะปรับได้ง่ายทำได้ง่ายมันยิ่งได้ทำงานอะไรได้ง่ายนะจะทำงานโน่นทำงานนี่มันรู้ว่าดีมันรู้ว่าอะไรง่ายมันไม่ทุกข์มันไม่มีอะไรต้านเพราะมันปรับได้ง่ายดัดได้ง่ายมันอยู่ในโอวาทมันอยู่ในคำสั่งของเรามันไม่เถียงมันไม่แย้งมันไม่ย้อนนะมันไม่ดื้อและจิตที่มีตัวญาณอาตมาถือว่าฌานเนี่ยสั่งสมญาณด้วยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าฌานต้องมีญาณในฌานไม่มีญาณไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีฌานไม่มีปัญญาไม่มีนะหมายความว่าไม่มีฌานใดที่ไม่มีปัญญาและปัญญานั้นจะต้องมีอยู่กับฌานนะมันจะมีอยู่ด้วยกันน่ะมันเหมือนกับศีลที่ท่านบอกว่าศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีฌานแล้วจะต้องมีปัญญาจะต้องมีญาณอยู่ด้วยมีฌานแล้วไม่มีปัญญาไม่มีญาณไม่มีการรู้ยิ่งเห็นจริงอะไรขึ้นไปจริงๆนั้นไม่ได้เลยต้องมีฌานต้องมีญาณต้องมีปัญญาอยู่ประกอบด้วยเสมอนะเพราะการฝึกเราฝึกเนี่ยองคุณของฌานมุทุภูเตกัมมินิเยทีเตอเนชปัตเตเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่ว่าเมื่อยิ่งปฏิบัติแล้วจะเกิดคุณลักษณะ4อย่างนี้ไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยตามที่เราเคยอธิบายแล้วเราก็ได้พิสูจน์เราก็ได้ปฏิบัตินะฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นฌานที่ปฏิบัติเป็นฌานที่ปฏิบัติที่เป็นสัมมาสมาธิเป็นฌานที่เกิดจากมรรคองค์8เนี่ยเป็นสภาพที่จิตมันลดนิวรณ์ไปได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยใดๆที่เราได้ตั้งให้แก่ตนเองแล้วเราก็ฝึกจริงๆลดละจริงๆนะการจะมีโลภกับมันจะมีโกรธกับมันน่าจะมีกามกับมันมีพยาบาทกับมันเป็นนิวรณ์อะไรอยู่พวกนี้มันก็จางคลายลงไปจริงๆนะการจางคลายไปก็คือจิตของเราที่เป็นมุทุภูตะดีขึ้นปรับได้ดีขึ้นรู้ทันดีขึ้นสัมผัสแต่ต้องแล้วเราก็เกิดอาการกิเลสรู้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ชัดเจนรู้กิเลสแล้วมีวิธีการมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์มีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีฤทธิ์แล้วก็มีญาณที่เป็นเจโตปริยญาณมีโสตทิพย์ที่จะรู้ลึกรู้ไกลรู้ใกล้รู้ไกลมีทูเรสันติเกในข้อโสตทิพย์เนี่ยมันมีทูเรสันติเกอะไรตัวอะไรต่างๆนานาจะรู้ใกล้รู้ไกลจะรู้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรรู้ลักษณะของมันแตกต่างกันอะไรต่างๆนานาด้วยการสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันรู้มันมีแววไวมีความรู้มีญาณด้วยแล้วก็มีการมีฤทธิ์มีมโนมยิทธินะมีทั้งวิปัสสนาญาณมีทั้งมโนมยิทธิมีญาณที่สามารถที่จะทำให้จิตเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเป็นฤทธิ์เป็นอิทธิมโนมยิทธินี่เป็นฤทธิ์สูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเลยนะพอมุทุภูเตก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นเหมาะที่จะทำการงานใดจะมาทำวัดก็เป็นการงานนึงก็มาได้เหมาะที่จะมาจะไปทำงานน้อยใหญ่เนี่ยกิจการงานอะไรเนี่ยกิจใหญ่น้อยที่ควรกระทำอย่างไรนะของเพื่อนสัพพมจันทร์ก็พร้อมนะจะเป็นอริยสาวกจะเป็นคนที่อะไรถึงสาวกถึงความขนขวายแม่ตมาอ่านไม่ถึงอ่านไม่ออกเนี่ยอริยสาวกถึงความขนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนสัพพรหมจรรย์โดยแท้นะนี่แหละเรียกว่าอริยสาวกนี่จะถึงความขนขวายมีความขนขวายอยู่ทีเดียวนะในกิจน้อยกิจใหญ่อะไรแต่ใดของเพื่อนที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะในกิจน้อยกิจใหญ่ที่ควรจะทำอย่างไรต่างๆเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ของเพื่อนสัพพรหมจรรย์คือเพื่อนผู้อยู่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยกันในสัพพรหมจรรย์นะแปลว่าเพื่อนร่วมปฏิบัติสัพพรหมจรรย์โดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าความเพ่งเล็งกล้าในอริยสีเอ้ยในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาในหมายความว่ามรรคองค์8เลยทั้งหมดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือสิกขา3นะถึงอย่างนั้นนี่ความเพ่งเล็งกล้าเนี่ยคือจิต แล้วก็มันก็ตั้งอยู่อย่างแข็งแรงกล้าเลยทีเดียวจิตมันมุ่งเพ่งนี่เพ่งมุ่งอยู่จดจ่ออยู่ในความเพ่งเล็งกล้าในการศึกษา3นี้ก็ของพระอริยะนั้นก็มีอยู่นะของพระยะสาวกนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่ด้วยปฏิบัติกิจน้อยใหญ่อะไรต่ออะไรก็ไปกับเพื่อนอะไรก็ไปด้วยการปฏิบัติสิกขา3นี่แหละไม่มีอื่นหรอกการศึกษาของพุทธก็มีอยู่สิกขา3นี่เท่านั้นนะก็มีอยู่พร้อมไปด้วยกันนะมันมีไปหมดพร้อมกับการงานอะไรต่ออะไรไปด้วยเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉันนั้นชัดที่สุดเลยสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนี่เกิดญาณนี่สูตรนี้ในสูตรที่เกิดญาณ นะญาณข้อที่5หรือไงอันนี้ญาณ7เราเคยเอามาอธิบายญาณ7ญาณนี้อยู่ข้อที่5หรือไงในสูตรนี้แหละนะอยู่ญาณข้อที่5ดูใช่ใช่มั้ยนี่ข้อที่5ในญาณ7นะเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนี่เป็นลักษณะที่บอกชัดเจนนึกว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่จะต้องเป็นนั่งหลับตาเอาไม่ต้องเป็นหลบเลี่ยงเอาอย่างง้นอย่างนี้อะไรไม่ใช่ปฏิบัติที่มีจิตจะเกิดมุทุภูเตกรรมมณีเยมีการงานมีการปฏิบัติทำไปในตัวลดละกิเลสมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปในตัวแล้วก็ทำการงานอะไรไปในตัวใจนี่สบายเพราะจิตมันดีบอกแล้วจิตมันมีมโนมยิทธิจิตมันเข้าใจอะไรเนี่ยจิตปรับได้อยู่เหนือควบคุมได้แล้วเข้าใจด้วยเหตุผลเนี่ยมันจะเป็นสุขมันจะไม่เป็นทุกข์ประเดี๋ยวก็ถ้าเผื่อว่าคนไหนที่มันยังไม่คล่องยังไม่ยินยอมยังมีจิตขี้เกียจยังมีจิตอัตตาเห็นแก่ตัวอยากจะสนองอารมณ์ตนนะโอ้เคาะระฆังอีกแล้วแหมไม่อยากจะมาโอ้เคาะระฆังตื่นอีกแล้วยังไม่อยากจะตื่นโอ้เดี๋ยวก็เคาะระฆังกินข้าวอีกแล้วจะต้องมานั่งกว่าจะได้กินข้าวเดี๋ยวก็ต้องฟังอีกโอ้ไม่อยากมาละเดี๋ยวเคาะระฆังบ่ายอีกละเดี๋ยวเรียกไปทำโน่นอีกแล้วเดี๋ยวเรียกไปทำนี่อีกแล้วเราอยากจะนั่งสบายๆมั่งเราอยากจะไปทำอะไรที่เราชอบมั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีของตนแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่รู้ดีอยู่แล้ววันๆก็ไม่มีอะไรวันๆหนึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลหรือห่วงหรือว่าโดยเฉพาะจิตที่มันจะสนองอัตตาจะสนองกิเลสสนองตัณหาที่ตัวเองชอบเราชอบอะไรอยู่หรือเรานึกอยากจะอย่างงั้นอย่างนี้ทำให้แก่ตนถ้าเป็นกิจที่มันจะต้องทำสำหรับตนบ้างมันก็พอมีนะจะต้องอาบน้ำจะต้องซักผ้าจะต้องทำโน่นทำนี่ให้ตัวเองไอ้โน่นไอ้นี่อะไรอะไรบ้างมันไม่มากแล้วล่ะคนอย่างพวกเราเนี่ยปฏิบัติเข้าแล้วเนี่ยรู้เลยคุณจะรู้เองนะสิ่งที่จะต้องทำให้แต่ตนเองจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีอ่ะจะมีกิจที่กระทำกับเพื่อนฝูงเนี่ยแหละสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายจะทำกิจโน่นกิจนี่กิจเล็กกิจน้อยกิจใหญ่อะไรก็แล้วแต่วันคืนไปเราก็จะทำแล้วมันก็ง่ายไม่ทุกข์นี่บอกความจริงไว้ผู้ใดยังทุกข์อยู่มากผู้นั้นจงรู้เถอะว่าโอ้โหแม่เรานี่เมื่อไหร่นี่มันจะฐานสูงกะทีมันจะเป็นพระอริยเจ้าสูงกะทีเนี่ยตรวจได้นะตรวจได้แล้วก็อยู่กันกับหมู่สงฆ์เนี่ยเราเรียกว่าสังฆะอยู่พุทธบริษัทเป็นสังฆะเป็นหมู่ถ้าจะรวมพุทธบริษัทก็ได้หมู่สงฆ์ที่จะหมายเอาสงฆ์ที่จะทำกิจสงฆ์อะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงนะมันจะต้องเข้าใจว่ากิจสงฆ์ที่เป็นสงฆ์ที่หมายถึงเอาตัวภิกษุตัวนักบวชที่จะทำกิจอะไรกันอีกกิจนึงส่วนอยู่รวมพุทธบริษัทนี่ก็เป็นอยู่กันรวมๆเป็นคณะเป็นกลุ่มบริษัทนะเป็นคณะที่จะพลั่งพร้อมกันไปกิจน้อยกิจใหญ่งานโน่นงานนี่อะไรเป็นไปด้วยดีแล้วมีความขนขวายอย่างที่ท่านบอกนะเป็นผู้ที่สาวกถึงความขนขวายนะเนี่ยสำนวนนี่ก็ชี้ชัดนะแปลตามพระบาลีที่มีบัญญัติบอกนะอริยสาวกเนี่ยนี่ในขั้นอริยสาวกนะท่านไม่ได้บอกว่าสาวกธรรมดานะท่านไม่ได้บอกว่าปุถุชนสาวกท่านก็ไม่ได้พูดนะท่านบอกว่าอริยสาวกนะนี่บอกชี้ชัดแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะความเป็นอริยะเพราะฉะนั้นเรายังเป็นอริยะขนาดไหนจะรู้ตัวมันยังมีตัวที่ทุกข์อยู่มากๆแหมนนแล้วอันนี้แล้วอยู่กับเพื่อนกิจน้อยใหญ่แล้วก็มหากิจน้อยใหญ่ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็ยิ่งเป็นผู้ที่จะรู้ตัวดีละว่าเรานี่มันไม่เป็นอริยะหรือว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะที่มันจะสบายเบานะเราจะรู้เลย เราจะรู้ตัวเราเพราะงั้นผู้ใดที่ยังมีจิตอะไรต่อได้ได้เป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานนะเป็นคำสอนเป็นคำตรัสซึ่งเราเอามาพิจารณาตรวจตราตัวเองได้แล้วเราก็ทำไปพิจารณาต่อไปซ้อนไปว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปต้านอย่างนั้นทำไมเราจะต้องไปไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้พิจารณามันไม่ดีหรืออย่างไรอย่างน้อยมันเป็นความพร้อมเพรียงแล้วมันก็ได้ประโยชน์เอามาฟังธรรมก็ฟังไปนะมีสัตบุรุษได้ฟังสัทธรรมเกิดได้ฟังมีอนิสงส์ในการฟังธรรม5ประการขึ้นไปวันนี้ก็ได้ฟังอันนั้นใหม่ๆแปลกๆอะไรขึ้นมาอีกความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราบอกแล้วว่าเมื่อเรามีมากๆได้ฟังมากๆแล้วในความใหม่มันไม่ได้เป็นใหม่ๆอย่างใหญ่ๆตัวโตอะไรหรอกคนใหม่มานั่งฟังธรรมของอโศกเนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยโอ้มันแปลกแปลกโอ้ฟังแปลกเอออะไรมันใหม่ไปหมดแปลกตีลังกาเลยบางทีนี่โอ้อะไรที่พูดอะไรอ่ะแต่พวกเราเนี่ยมันไม่แล้วมันไม่ตีลังกาแล้วมันจะมีใหม่จริงๆใหม่แซมมีใหม่นู่นใหม่นี่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นใหม่ที่ไม่ยังใหม่อย่างใหญ่อย่างหักลำกับหน้าเป็นหลังเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยพบผู้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีใหม่เสมอเออสิ่งนี้เราเพิ่งได้ฟังนะสิ่งนี้ลึกซึ้งขึ้นใหม่ขึ้นนะเสริมหนุนให้เราเกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นนะอานิสงส์5ประการเนี่ยสิ่งไม่ได้เคยได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังเนาะความที่เข้าใจก็เข้าใจลึกซึ้งขึ้นมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแก้มิจฉาทิฏฐิแก้วิจิกิจฉาเนี่ยจำเป็นหลักๆง่ายๆไอ้จิตเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิจะปรับขึ้นมาอีกเรื่อยทิฏฐิจะปรับขึ้นมาเรื่อยเพราะความใหม่เพราะความลึกความเข้าใจที่มันยังเพี้ยนอยู่นิดเพี้ยนอยู่หน่อยยังโค้งอยู่นิดคดอยู่หน่อยยังเบลอไปหน่อยมันก็คมก็ชัดขึ้นอีกแก้ความเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ให้ตรงเข้าไปอีกให้ตรงเข้าไปอีกให้เหมาะเข้าไปอีกให้ถูกต้องเข้าไปอีกความลังเลสงสัยความคลางแคลงนี่ลดลงวิจิกิจฉาก็ลดลงเออคลายความสงสัยคลายความคลางแคลงมันยิ่งหนักแน่นมันยิ่งมั่นมันยิ่งเชื่อมั่นมันยิ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะมันยิ่งมีอำนาจในศรัทธาวิจิกิจฉาลดลงลดลงลดลงมันยิ่งเชื่อมั่นมันยิ่งเห็นจริงมันยิ่งแน่แน่นแล้วมันก็เกิดเลื่อมใสนะเลื่อมใสเบิกบานร่าเริงนะข้อที่5จะเกิดอานิสงส์ขึ้นมาเรื่อยๆก็เราอย่างน้อยก็ได้ฟังฟังมากฟังน้อยอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็เอาจะให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวทุกทีเลยมันก็ดีที่ทำมันได้แต่ไม่ได้มันก็เติมนะอาตมาก็พยายามเติมแม้พูดของเก่านี่ก็ฟังนี่ที่อธิบายมาพูดมาอะไรนี่ก็พูดของเก่านะพูดในเรื่องของเอาองค์ฌานองค์ธรรมของฌานที่ปฏิบัติแล้วจะมีมุทุภูเตกัมมณีเยอะไรก็มาพูดมาประกอบนะแม้แต่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ขึ้นต้นตั้งแรกระหว่างเรามาทำอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจวัตรเราจะมาทำวัดเราจะไปทำงานเราจะมีนู่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาถ้าผู้ที่เป็นอริยสาวกแล้วจะถึงความขนขวายจิตจะอ่อนนะเอาใช้ศัพท์ของท่านนี่แหละที่ว่าอ่อนๆนี่นะจิตจะว่าอ่อนจิตจะง่ายจิตจะดัดได้แววไวมันไม่แข็งกระด้างมันไม่เป็นถีนมิทธะมันไม่ดื้อดึงนะมันรู้แล้วมันก็พอรู้แล้วว่าเออดีไปมันมีธรรมวิจัยในตัวอย่างไวหรือว่าเรียกว่าแววไวนอกจากธรรมวิจัยอย่างไวเกิดญาณปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณที่มันไม่ได้โต้ต้านอะไรหรอกมันรู้ควรไม่ควรบางทีมันจะมีปัญญาหรือว่ามีญาณที่รู้เหมือนกันว่าเอออันนี้รู้สึกว่าเออไปทำอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะสอบทานกันแม่จะบอกว่าเออไปทำอันนี้นะไม่ใช่เฮลโลเป็นคนโง่ๆไปทั้งหมดสอบทานกันนิดหน่อยว่าเอ๊ะดีหรือไปทำหรือบางทีเราก็รู้ว่าเอ๊ะเราทำอันโน้นอันนี้อยู่เราจะควรไปช่วยไหมอะไรพวกนี้มันจะมีเองใจไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากไปหรือว่าอยากไปแต่เราจะรู้ว่าควรหรือไม่ควรบางทีรู้ว่าเอออันนั้นมีเขาเร่งบางทีเราก็มีงานที่เราทำอยู่สิ่งโน้นเอ๊ะเขาต้องการคนมากเป็นกาลที่สมควรจะไปรวมหรือไม่แล้วมันก็มีวิจัยแล้วมันก็มีตัดสินอะไรงี้ไม่ได้หมายความว่าต้านกิจนั้นกิจนี้อะไรเราทำอยู่บางทีคนที่ไม่ชอบที่จะมาทำวัดเนี่ยหางานอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าสนุกหางานตัวเองที่ชอบเป็นกรรมรมตาทั้งที่ว่ากิจวัตรนี่ที่จริงมันก็ควรจะต้องทำให้มันดีให้มันพรั่งพร้อมตามที่พระเจ้าท่านสอนเราในปริหารนิยธรรมพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกนะพรั่งพร้อมกัน อะไรต่ออะไรเรื่องราวอะไรสิ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสแล้วอย่าไปเปลี่ยนไปแปลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยในอภิหานิยธรรม7ข้อนั้นเราก็ทำอย่างนั้นอยู่ยังสอดคล้องแต่คนที่ไม่เห็นความสำคัญของความเป็นพลังรวมเป็นการสมานเป็นการสามัคคีเหยาะๆแยะๆอะไรต่างๆนานานี่ล้วนแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์นอกจากหรือเว้นแต่ว่าเรามีกิจอันจำเป็นจริงๆและเข้าใจอย่างมีญาณปัญญานะและจะลึกซึ้งสอดแทรกเลยว่าผู้ที่พิจารณาผู้ที่เรียนจริงๆเนี่ยจะไตรตรองตรวจตาจริงว่าเอ๊ะที่เราทำของเราเนี่ยนะไม่ไปกับหมู่ไม่เป็นไปอย่างประสานผสมประสานกับส่วนรวมเนี่ยอันนี้ที่เราแหกข้อกมาทำนี่แหกข้อกมาเป็นอยู่เนี่ยเราไม่เป็นไปพร้อมพรั่งกันเนี่ยไม่พรั่งพร้อมกันอย่างที่ว่าเนี่ยจะพิจารณาซ้อนจริงๆแล้วว่ามันจริงหรือว่าควรจะอยู่ปลีกเราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ามันจะรู้เลยมันจะรู้เลยคุณพิจารณาเข้าไปเถอะโถกูก็อยากจะสนองอัตตากูนั่นแหละจริงไม่จริงคุณก็พิจารณากันแล้วกันจะรู้ตัวว่าเออเรายังมีอัตตาเรายังมีความไม่อยากจะอย่างนั้นไม่อยากจะอย่างนี้นะเราอยากจะไอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันจะต้องขอให้เป็นอย่างเราเนี่ยนั่นแหละเราเรียกว่ายังมีอัตตายังมีการสนองอัตตายังมีกิเลสภพหรือภวะตัณหาภวะตัณหาเนี่ยไม่ใช่ตื้นนะลึกซึ้งนะยังมีภวะตัณหายังมีภพของตนยังมีตัวกูของกูตามที่พระพุทธศาสนาเรียกนี่แหละยังมีตัวกูของกูอยู่นะมันเป็นของตัวกูของกูทำไมมันไม่ไปประสานทำไมมันไม่ไปรวมทำไมไม่ไปทำพรั่งพร้อมกิจนี้ไปทำกันเป็นกิจวัตรเป็นการกระทำอย่างพรั่งพร้อมทำไมมันถ้าผู้มีไม่มีเหตุผลอะไรเพียงพอจริงๆแล้วก็นะตรวจเถอะจะเห็นตาจะเห็นภวะตัณหาจะเห็นความต้องการของกูอยากจะทำคือแขกของกูนี่แหละบางทีมันไม่มีอะไรเลยนะไม่ไปมันซะเดือดๆนี่งานมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีหรอกนะมันอยากจะอยู่เฉยๆของมันเองอะแล้วมันก็อยู่มันเฉยๆอย่างนั้นใครจะทำไมวะเออไม่มีใครทำยังไงละเว้ยก็ต้องว่ามันก็ต้องโว้ยนะก็ตอบกันไปอย่างนั้นนะเมื่อถามบอกว่าก็ต้องตอบโว้ยนะก็ไม่มีใครไปทำอะไรหรอกแต่ว่าเรานั่นแหละถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะแก้ไขไม่ปรับตัวเราเองไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามที่จะดัดมันฝึกฝนมันหัดมันอบรมมันมันก็สนองอัตตามันก็เสริมกิเลสนั้นจริงทำจริงมันก็เป็นจริงให้อาหารกิเลสมันก็อร่อยจริงอ้วนนิดนึงให้มันอีกก็อ้วนอีกให้มันอีกมันก็อ้วนอีกมันก็แข็งแรงอยู่เรื่อยแหละกิเลสแต่ถ้าไม่ให้มันล่ะจะใช้สมถะภาวนาแล้วก็จะใช้วิปัสสนาภาวนาทุบมันฆ่ามันประหารมันโดยการสังวรประทานโดยการประหารประทานจริงๆจนเกิดผลเป็นไปในทิศทางที่มันสมควรจะเป็นจะเป็นกิจเป็นการเป็นงานอะไรเหมาะควรแก่การงานใดๆที่ของน้อยใหญ่ของกิจของหมู่ของสัพพรหมจรรย์อะไรต่างๆนานานมันก็จะเจริญที่แท้จริงนะเนี่ยอาตมาไม่ได้หมายความว่าโมเมพูดไปนะแต่มันเป็นหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราให้เป็นผู้เจริญแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทำยังไม่คล่องมันยังฟื้นมันยังต้านมันยังอะไรต่ออะไรอยู่มันทุกข์อยู่นั่นก็เพราะว่าเรายังมีตัวตนยังมีอัตตายังมีกิเลสของเรายังมีตัวที่มันไม่เป็นมุทุภูตะมันไม่เป็นมุทุภูเตมันไม่เป็นธาตุที่ดัดง่ายปรับง่ายแววไวมันไม่เกิดมันไม่มีทั้งวิปัสสนาญาณมันไม่มีทั้งมโนมยิทธิที่สมบูรณ์หรือที่สามารถวิปัสสนาญาณมันก็ไม่มีมากมันจะเกิดญาณพิจารณาเห็นความจริงเป็นญาณที่ถูกต้องแล้วก็มีฤทธิ์ที่จะทำให้เรานี่ดำเนินบทบาทนั้นไปได้อย่างดีงามเป็นกุศลแท้มันก็ไม่ไปจิตมันก็แข็งด้วยมโนมยิทธิมันก็ไม่มีจิตมันก็กระด้างจิตมันก็ดื้อจิตมันก็จะเอาตามกูจะต้องเอาอย่างนี้กูก็เอาตามกูก็คือกิเลสนั่นไม่ใช่จิตหรอกกิเลสมันก็ชนะคิดว่าไม่มีใครไม่รู้นะยมนึงได้ยินหรือเปล่าได้ยินดีนะเออดังไกลได้ยินนะ อันนี้เราก็เสริมหนุนอธิบายเพิ่มเติมนะอธิบายพยายามที่จะชี้ให้ลึกชี้ให้ชัดเอาองค์ธรรมมนุษย์อันนี้อะไรมาประกอบการปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันไปอย่างนี้ตลอดอีกกี่ปีกี่ชาติอาตมาก็ว่ามันก็ซ้ำซากซ้ำแซะอยู่ในตัวหลักใหญ่กิเลสแล้วโลภโกรธหลงกิเลสกามกิเลสมานะอัตตามันก็เป็นหลักใหญ่อยู่อันนี้ที่เราจะต้องเรียนมันละเอียดแล้วมันมากไม่ใช่น้อยน้อยเพราะเราจะผ่านฐานยิ่งชั้นสูงเรายิ่งพูดซ้ำซากยิ่งพูดแล้วมันยิ่งมีละเอียดละเอียดออกไปแล้วมันแกนภาษาแท้ๆภาษาหลักมันไม่มีมากมีแต่เราจะพูดนี่ขึ้นไปเราจะรู้ว่าอาตมาพูดนี่หมายถึงจุดละเอียดขึ้นไปใช่ไหมแต่ภาษาเก่าๆภาษาหลักๆนั้นภาษาเก่าแต่คุณจะต้องรู้ว่าเป็นชั้นนะชั้นที่ซอยแล้วก็อธิบายให้เห็นความละเอียดละออขึ้นไปอีกผู้ใดตั้งใจฟังก็เห็นว่าโอ้อันนี้ใหม่ฮะอันนี้ลึกซึ้งอีกอันนี้มีอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกให้เราได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์อริยสัจนี่ก็เป็นการต้องรู้เป็นการเรียนรู้ที่ต้องรู้นี่มันเป็นทุกข์ใช่ไหมอริยสัจนะตัวคุณต้องรู้เป็นปริญญาญาณนะบอกโอ้มันไม่อยากจะไปทำกิจนั่นกิจนี่มันไม่อยากจะมาศาลามันไม่อยากจะขึ้นมานั่งมันไม่อยากจะไอ้โน่นไอ้นี่เนี่ยกิจนี้แหละมันก็ไม่เหมาะกับกิจมันไม่เหมาะกับการงานมันไม่คล่องมันไม่แคล่วมันไม่อยากจะทำนะมันเป็นทุกข์มันต้านเนี่ยมันเป็นทุกข์นะคุณต้องรู้เป็นปริญญาญาปริญญานี่คือรู้ยิ่งรู้จริงๆมันเป็นทุกข์นี่แหละทุกข์อริยสัจที่มันมีอยู่ในเราด้วยเพราะฉะนั้นมันเหตุอะไรกิเลสก็บอกแล้วกิเลสอัตตากิเลสที่มันอยากจะทำสนองอัตตาของตนมันเป็นตัณหาเป็นภวตัณหาเป็นตัวพบตัวชาติของเรามันจะต้องเป็นอย่างของเราต้องการแล้วก็จะต้องให้มันสมใจที่เราต้องการนั่นแหละของเราเป็นอย่างนั้นอยู่นั่นเพราะฉะนั้นพิจารณามันเข้าไปให้เป็นวิปัสสนาญาณสู้มันฝืนทำกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมไปแม้จะเป็นสมถภาวนาแม้จะเป็นสภาพที่ตรงให้มันเกิดจิตที่มันต้องมีฤทธิ์แรงที่จะคล่องแคล่วจิตที่มันสามารถที่จะทำอย่างที่เป็นกุศลอย่างกุศลนั้นให้ได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากได้โดยจริงเหมาะสมเจาะเหมาะแก่การงานจนกระทั่งมันแข็งแรงตั้งมั่นจนกระทั่งมันไม่หวั่นไหวกระทบอย่างไรก็สบายญาณปัญญาก็ยิ่งสูงขึ้นโอ้ถึงเวลาแล้วเนาะก็มีอิทธิบาททั้งนั้นยินดีมีวิริยะมีจิตตะเอาใจใส่พิจารณาชัดเจนแวไววิมังสาก็เร็วไวพิจารณาไตรตรองไว้โอ้อันโน้นนี่อะไรมีอันโน้นนี่อะไรตัดสินปุ๊บควรทำอะไรอะไรเร็วไวได้ทันทีนะไม่หนุยังโง่นมั่งยังนี่มั่งอืดอืดอาดอาดไอ้โน้นไอ้นี่ก็ลงกันแรงไงยังโง่นยังนี่ทวงไปทวงมาโอ้ยเหมือนแสนที่จะมีนานาสารพัดนะเบื่อไม่ลง เบื่อไม่ลงจริงๆนะเนี่ยสิ่งที่ต่างๆนานาพวกนี้ก็ไม่ใช่อาตมาจ้ำจี้จ้ำแฉะอะไรหรอกนะแต่เป็นความมุ่งหมายที่หมายดีมีความปรารถนาดีที่จะให้พวกเราได้ศึกษาได้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับไปคิดไม่ว่าที่อาตมาพูดๆนี่มันจะทำได้ง่ายๆง่ายไหมฟังง่ายแม่ฉลาดตอบไหมโอ้โหอาตมาไม่นึกว่าลูกศิษย์นี่มันปานชั้นนี้ทำให้ว่าคิดไม่ว่าจะทำได้ง่ายฟังง่ายโอ้โหตอบเลือกกินจริงๆเลยเนี่ยขนาดน้ำเย็นนะเนี่ยไม่ใช่ขนาดระดับไม่ใช่ระดับเซียนเซียนเหยียบเมฆเนี่ยขนาดแค่นี้นะชาวอโศกขนาดรุ่นแค่นี้นะคิดดูสิตอบคำถามเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ไหมไม่ให้ว่าได้เลยนะอัตมาถามก็เข้าใจนะแล้วก็ตอบให้ตอกตรงที่อัตมาต้องการซะด้วยเป็นไงคิดว่ามันจะง่ายไหมตอบให้ฟังให้ดูได้ด้วยนะเออฟังง่ายแจ๋วจริงๆพรัดโอ้โหเหลือกินเลยนี่ของจริงนะของจริงพวกอโศกไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะแต่ระวังอย่าโกงอย่าให้มันเป็นเชกตาอย่าให้มันเป็นเชโกก็แล้วกันนะให้มันฉลาดไม่ว่านะในสิ่งที่มันควรจะฉลาดดีใครมาข่มไม่ได้หรอกไอ้เรื่องฉลาดเฉลียวอะไรมีปฏิภาณปัญญามันไม่มีปัญหาแต่ว่าระวังอย่าเชโกอย่าเชกตาอย่า จะเลี่ยงแล้วตัวเองเลี่ยงเอาแล้วตัวเองนักนะใช่ไหมที่เราที่พูดเนี่ยดูเหมือนพูดฟังง่ายๆนะแต่ทำจริงๆจะให้มันได้โดยพรุ่งนี้มะรืนนี้เปี้ยเลยได้ไหมยังให้มันพ้นทุกพรุ่งนี้วันหนึ่งก็ทุกเป็นหลายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยระฆังทีหนึ่งเนี่ยมันทุกกี่ครั้งระฆังสองทีวันหนึ่งสามทีอย่างน้อยนะระฆังระฆังอย่างน้อยตั้งแต่เช้าตีสามครึ่งทีแล้วมาเดี๋ยวกินข้าวสองโมงทีเดี๋ยวสี่โมงเย็นอีกทีแค่ระฆังสามทีนี่เดี๋ยวก็เสียงเรียกเอางานนั้นกิจนี้อย่างนั้นนายงี้นะอีกกระทบพับสัมผัสพับนี่แม่มันกี่ทุกเอ่ยสัมผัสพับนี่แม่มันกี่ทุกเอ่ยมันกี่ทุกนะเนี่ยเราเองเราจะรู้ตรวจตัวเองตัวเองได้ว่ามันก็สบายขึ้นนะวันคืนไม่มีอะไรหรอกเกิดมาใช้กรรมเกิดมาทำงานเกิดมาทำกิจทำการอะไรต่ออะไรไปการน้อยการงานกิจการน้อยใหญ่อะไรของเพื่อนสัพพรหมจรรย์กันไปเราก็อยู่ไปวันคือแต่เรามากระทำอย่างนี้ได้แล้วนี่อาตมาว่าไม่มีปัญหาหรอกยิ่งเราแน่ใจว่าทิศทางนี้ถูกแล้วจิตของเราลดได้จริงมีความมักน้อยจริงสันโดษจริงเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ได้ขัดเกลาที่แท้จริงแล้วเป็นผู้อยู่ใหญ่อย่างนี้มีวันนักก้าวอย่างแท้จริงแล้วนี่คุณจะเอาอะไรกันนักกันนะเป็นแต่เพียงว่าเราพยายามภาคเพียรอบรมฝึกฝนให้สูงขึ้นให้พ้นทุกอริยสัจยิ่งขึ้นอาตมาได้เติมไปแล้ววันนี้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้คุณว่าไม่ดีเหรอนะไม่ดีเหรอเถียงมาเถียงไม่ได้ใช่ไหมมันเถียงไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะภาคเพียรหรือไม่เพราะต้องภาคเพียรเอาภาคเพียรไปแล้วมันยิ่งมีฤทธิ์แรงยังมีสิ่งที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งจะช่วยมนุษย์ผู้อื่นเราที่จริงว่ากันจริงๆพวกเราก็ไม่น้อยหรอกรอดตัวศาสนาหลายศาสนาเขาไม่มีภูมิเท่าศาสนาพุทธหรอกนี่อาตมาไม่ได้ดูถูกเขานะภูมิของเขาได้น่ะแค่นี้ก็เป็นนักบุญนักบุญนักบุญนักบุญง่ายๆไปแล้วโอ้เป็นระดับที่เป็นเรียกว่านักบุญหรือเรียกว่าเป็นผู้เป็นอริยะหรือว่าเป็นอะไรของเขาอ่ะเขาไม่มีระดับโสดาสกิทาไม่มีมัชฌิมนาหลายชั้นหลายตอนแล้วก็ไม่มีรายละเอียดซ้อนแม้สมณะ4ขั้นของเราเนี่ยมันก็ยังมีอะไรซ้อนอยู่อีกตั้งเยอะแยะลึกซึ้งเขาไม่ละเอียดละออย่างเราหรอกเขาว่าเขาได้แล้วสบายแล้วเขาก็ไม่อะไรแล้วก็สบายสบายแค่นั้นแล้วเขาก็ไม่ต่ออะไรมากมายเขาก็ทำไปมีแต่สร้างงานสร้างการทำงานทำการภูมิของตนนั่นเขาก็ไม่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปหาภูมิสอกแสกสอกแสกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอะไรให้มันยิ่งขึ้นไปเขาไม่มีทฤษฎีที่ลึกซึ้งละเอียดละออเท่าของพุทธหรอกไม่เท่าแล้วไม่มีสมบูรณ์จบสมบูรณ์จนกระทั่งพระพุทธเจ้ายืนยันว่าสัจจะของท่านอย่างเงี้ยเที่ยงแท้ที่สุดแน่นอนที่สุดเป็นเอกังหิสัจจังหนึ่งเดียวสัจจะที่เป็นปรมัตถสัจจะสูงสุดที่ถึงขั้นนิโรธนิพพานจริงๆแล้วนะของพระพุทธเจ้านี่แน่แท้เลยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณมันไม่มีแปรปรวนแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็ไม่เป็นอื่นไม่ไปอึไม่ไปไหนนี่หมายความว่าไม่ไปจากพุทธไม่ไปจากสภาพอย่างนี้หรอกจะมีให้อีกให้อยู่ให้กินให้เฟ้อให้ฟุ้งให้เป็นโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนานาสารพัดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภพชาติอะไรให้อีกยังไงก็มันไม่เอาหรอกจิตมันสบายเพราะอันนี้มันก็สบายแล้วถ้าคุณเข้าใจว่าพุทธเจ้าท่านที่มีคนมาถามท่านว่าน่ะท่านจะเป็นสุขเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินนั่นเหรอนอนบรรจทอนท่านมันนอนทำไมกระดินกระหญ้าอย่างนี้ท่านทำไมไม่ไปนอนบรรจทอนอย่างนั้นท่านจะมีสุขเหรอพระพุทธเจ้าบอกเราสุขโดยส่วนเดียวแล้วท่านก็สุขจริงๆจะนอนดินนอนหญ้านี่ก็สุขอย่างนี้ก็สุขนอนบรรจทอนก็สุขอย่างนี้ก็สุขแล้วจะไปเปลืองไปผลาญทำไมจะไปแย่งไปชิงกับคนอื่นเขาทำไมเป็นตัวอย่างมักน้อยสันโดษให้เขาไม่ดีกว่าหรือเราไม่ทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ว่าแกล้งทนเอาไม่แกล้งนะมันสุขโดยส่วนเดียวจริงๆสุขโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนหรอกนุ่งห่มอย่างนี้ก็สุขแล้วจะไม่เปลี่ยนมันทำไมอ่ะแล้วเราเห็นทุกข์ด้วยว่ามันทุกข์ไปอีกก็อย่างนี้มันสบายแล้วมันสันโดษแล้วพอจริงๆกินอย่างนี้ก็พออยู่อย่างนี้พอทำงานทำการสร้างสรรค์งี้มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสายินดีสบายใจพอใจจะทำงานมีวิริยะจิตตะสบายเบิกบานร่าเริงเป็นพุทธะนะ ขอให้เพิ่มภูมิไปอาตมาแน่ใจในสัจจะว่าเมื่ออาตมาเองอาตมาไม่สงสัยตนเองคุณก็ไม่สงสัยอาตมาว่าสัจจะที่อาตมาได้คุณต้องได้เหมือนที่อาตมาอาตมาพูดสิ่งที่อาตมาเป็นอาตมาพูดในสิ่งที่อาตมามั่นใจอาตมาแน่ใจว่านี่แหละถูกแล้วเป็นอย่างนี้ถูกที่สุดอาตมาก็พูดกับคุณบอกกับคุณคุณก็พิสูจน์ตามพิสูจน์ถ้าอาตมาได้อาตมาคุณก็ต้องได้อาจจะได้ช้ากว่าก็ตามคนคุณก็คนอาตมาก็คนทำไมจะอาตมาเก่งอยู่คนเดียวคุณก็ต้องเก่งได้ของเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าเก่งได้คนเดียวเหรอไม่พระพุทธเจ้าได้อะไรอาตมาก็จะเอานั้นพิสูจน์ดูเหมือนกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาตมาถึงได้ตั้งจิตโพธิสัตว์จะภาคเพียรไปพิสูจน์ให้หมดของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นก็เอาแค่อรหันต์แค่อริยสาวกสาวกภูมิแค่ฐานนี้ก่อนก็เอาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้อรหันต์ประเภทสาวกภูมิท่านก็ได้สูงไปกว่านั้นท่านก็ได้เป็นโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์จนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้านะถ้าคุณไปถึงอรหันต์แล้วคุณอยากจะต่ออีกชนที่ไม่ว่าอะไรนะใครจะต่ออีกก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีขั้นมีตอนมีระดับจริงๆเอาเลยนะและท่านได้ท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ว่าท่านได้แล้วคนอื่นทำไม่ได้เหมือนท่านท่านไม่ได้ว่าแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ท่านไม่ได้ไปสงวนลิขสิทธิ์ใครจะเป็นอะไรแค่ไหนก็เป็นเอานี่ภาคเพียรเอาสิมันมีการสะสมมันมีการสร้างบารมีมันมีการอบรมบ่มตนภาคเพียรปฏิบัติประพฤติกันจริงๆเพราะเรามีอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้ก็อย่างนี้คุณจะได้ยิ่งกว่านี้ก็คุณก็ทำเอาอีกทำเอาเองทั้งนั้นทำภาคเพียรไปมีผู้แนะนำมีผู้พากันอะไรต่ออะไรนี่มันแสนที่จะดีแล้วมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้มันแสนที่จะดีที่สุดแล้วนะเอาละวันนี้เหลือเวลาแหมพูดไปแป๊บๆเลยอีกไม่ถึง10นาทีเอามาอากิจวัตรหรือว่าสภาพที่เราเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันดำเนินไปได้นานนานดำเนินไปได้คงสภาพเขาก็เรียกว่าเที่ยงแท้หรือเรียกว่าถาวรเรียกว่ายืนนานสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่จนนิรันดร์แต่สิ่งใดที่เป็นความดีเป็นกุศลเนี่ยเราจะต้องพยายามตั้งใจบูรณะตั้งใจกระทำตั้งใจสืบสานโดยอุตสาหวิริยะเอาไว้เมื่อสิ่งนี้แน่ใจว่ามันเป็นดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีความถูกต้องที่จะต้องให้เป็นอยู่ให้เกิดอยู่ให้มีอยู่เราก็จะต้องกระทำไว้ตั้งแต่เราประจำตัวเราไปจนกระทั่งทำแล้วเป็นพฤติกรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรที่เกิดอยู่ในหมู่ในกลุ่มในสังคมก็จะต้องให้เกิดอยู่เสมอให้เที่ยงแท้ให้ยืนนานให้สถิตเสถียรจนกว่าจะแน่ใจว่ามันควรเลิกควรปลดควรปล่อยเราก็รู้ด้วยสติสัพพัญญาปัญญาของเราว่าสิ่งนี้พฤติกรรมนี้การกระทำอย่างนี้ควรเลิกแล้วควรลดควรลาควรปล่อยควรหยุดควรไม่ให้เกิดอีกไม่ให้มีอีกเพราะว่ามันไม่ดีแล้วไม่สมควรจะตั้งอยู่แล้วก็ค่อยเลิกไปแต่ถ้าสิ่งใดที่ยังดีอยู่เราก็จะต้องยังกุศลนั้นให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยความรู้ด้วยความอุตสาหะภาคเพียรด้วยความยินดีใช้อิทธิบาทอยู่มีความยินดีมีความวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาวิมังสาจะเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าพิจารณาไตรตรองอยู่เสมอไม่จะทำไปแล้วก็ทำสักแต่ว่าทำเป็นศีลปฏิปรามาสทำเป็นจารีตเป็นประเพณีโดยไม่รู้ว่ามันควรหรือไม่หรือทั้งที่มันล้มเหลวแล้วมันเพี้ยนมันแปรมันถูกอะไรมาแซมมาแซงมาทำให้มันเสียรูปเสียเรื่องเสียความจริงเสียคุณความดีคุณค่าอะไรของมันไปแล้วเราก็ไม่มีวังสาไม่เคยได้ตรวจตราไม่เคยได้ไตร่ตรองไม่ได้ปรับปรุง